நீ சூர நரிமாரை மறு கைலா நிஜோ பண்டல் கை சம்சாமி நாச்ச மாயா ராத்த சரிமா சம்சாமி நாச்ச மாயா ராத்த சரிமா தில்லை காதாமி சுவாவச்ச நாச்ச ஹேர ராத்த சரிமா தில்லை காதாமி சுவாவச்ச நாச்ச ஹேர ராத்த சரிமா साथी संगी भेला भएको बेला लाएर पाउँछु अनि चुरनरीमा कमरै मरिदै लाली जो बन्धनकै छमछमी नाच माया रातो सरीमा छमछमी नाच माया रातो सरीमा तिमलाई कादामी सुहाउँछ नाच हेर रातो सरीमा तिमलाई कादामी सुहाउँछ नाच हेर रातो सरीमा सुहाउँछ नाच्छ हेर रातो सरीमा।